په پخوانو امتونو کې یو بادشاه دا بادشاه یو جادوګر یو خاص جادوګر کله چې هغه بوډا شو نو بادشاه یو ځوان کس تلاش کو او جادوګر ته دا حکم کو چې دته ته جادو خې ځکه چې دی به بیا استاد مرګ نه پس جادوګری هغه جادوګر د ځوان ته جادو زده کول شروع کا او دی به کور ته تله راتله نو په لار کې رضوان ته یو ورځ یو راهب ملو شو دا راهب د به د الله عبادت کولو نیک انسانو نو دی دا ځوان به چې کله جادوګر له راتلو لار کې به د دې راهب سره به هم نیک ناستو هغه نه به دین زده کولو او هغې نه بعد به بیا راغلو جادوګر له نو کله چې یو څو ورځې دی دا روټین اوچلېدو نو دی جادوګر دا ځوان بیا یو ورځ ووهلو چېرته ته ولې لیټ شوې بیا دا شان چې کله به هم دی لیټ کېدو نو دی جادوګر به وهلو نو دی ځوان دا خبره راهب ته وکړه چې زه کله دی ځنه لاړ شم نو لیټ شم نو بیا جادوګر ما وهي نو هغه ورته وویل راهب ده ته دا ویل چې کله ته لیټ کېږي نو جادوګر ته دا وایه چې کور کې زما سکار کور والا زه ایثار کړم او چې کله کور والا تا ته څه خبره کوي نو دا ورته وایه چې رضا جادوګر کار کې مصروف وم نو وخت دغه شان تېرېدو بیا یو ورځ دا ځوان په لاره روانو او لار کې خلک راجمع ولار بند وه او یو ځناور دا الته پروتو خلک یې ده چې دا څنګه دا ځناور دي ته څه نقصان ونه رسوي نو په هغه لار باندې نه تله نو دې ځوان دا ویل چې که چېرته د جادوګر د دین دا لاره دا په حق وي نو یا الله دا ځناور دې زینه پاسي نو هغه ځناور هغه زینه نه پاسي زو بیا ویل که چېرته د راهب دا دین دا په حق وي او رښتونی نو یا رب دا ځناور دې زینه پاسي نو هغه ځناور د هغه زینه پاسي زو اولاد اولاد کولو شو دا واقعیا چې کله اوشوا دی راغو راهب ته وی دا خپل کیسه بیان کړه چې لار کې خما سره داسې واقعیا اوشوا راهب ورته وویل چې اوس ستا مرتبه زمانه هم اوچته شوه او تا باندې به امتحان راځي خو چې کله به تا امتحان راشي نو ته به زما نوم چاته نخې همدغسې اوشو د بادشاه یو وزیر او هغه ړوند و نو دغه ځوان دکې داسې الله پاک ته له داسې یو صلاحیت ورکو چې د چا په حق کې به د دعا وکړه نو د هغه بیماری به ښه کېده نو ډېر بیماران الله پاک ټیک کول د ده په دعا باندې نو یو ځل وزیر ته دا پته ولګېده هغه د بادشاه وزیر چې کوم ړوند و هغه راغو ده ته ویل چې زه به تا له ډېر مال دولت درکم خو ته ما ټیک کړه دې ځوان ورته وویل چې زه خو څوک نشم ټیک کولې او ټیک کولو والا ذات خو د الله جل جلاله دی هغه ټیک کوي هغه صحت ورکوي شفا ورکوي نو دې ځوان دعا وکړه او هغه وزیر بینا شو دا هغه نظر ټیک شو د دې نه بعد بیا دا وزیر د بادشاه په مجلس کې ناست او بادشاه چې ته وکتل نو ته ویل چې ستا نظر خو ټیک شوی دی دا څنګه چلو شو دا څنګه ټیک شو نو دی وزیر ورته خپله واقعا بیان کړه چې مانه خو زمونږ رب صحت راکړي بادشاه چونکې کافر و هغه باندې دا خبره ښه ونه لګېده نو هغه وزیر ته وویل چې تا د دین د چانه عزت کړي هغه ورته دا ځوان او خود ځواني مجلس ته حاضر کو هغه یې سزا ورکا چې راته تا د دین د چانه عزت کړي دا کس وخایا هغه ځوان ورته راهب دا نه خفته او خیله راهب روغتو هغه ته ویل چې ته به د خپل دین پرې دی او که ته خپل دین نه پرې دی تا مون قتل کو راهب ویل چې زه خو خپل دین نه پرېږدم. نو راهب ویل چې کم دی قتل کو. بیا بادشاہ دی وزیر ته حکم وکړو چې ته به دا خپل دین پرېږدې، که خپل دین نه رستو نشوې تا مونږ قتل کوو. وزیر انکار کو دې خبرې نه، ځکه چې چاته یو ځل حق ښکاره شي نو د اسلام په ښکلي نعمت باندې مشرف شي. نو هغه لکه څوک بیا دا ټوله دنیا هم ورکوي، هغه دوباره کفر طرف ته نه ځي، هغه د کفر نه بیا نفرت کوي. نو دغه وزیر انکار کو، چې وزیر انکار کو وزیر وی هم قتل کو. دینه بعد بادشاہ د ځوان د یو عبرتناک سزا ورکول او وختل. نو خپل سپایانو ته حکم کو چې دی بوزي او دی اوچت غر نه کمر نه لاندې راو غورځوي چې د نور خلکو لپاره عبرت شي. کله چې هغه سپایانو دا کس بوتلو، دا ځوان بوتلو، نو هلته د الله جل جلاله نه دعا وغوښته چې الله ما د دوی نه بچ کړي، ما له نجات راکړي. نو دغه ټایم کې دا غر وخوځېدو، دا دوه کسان، دا دوه سپایان، د بادشاه دا هلته هلاک شو او د ځوان ته نجات پینو شو. بادشاہ چې دا ځوان ولیدو، بیا یې نور کسان د سره کې چې دی بوزي او کشتۍ کې کینوي او د سمندر منځ کې د اوبو کې لړکې شي، اوبو کې ډوب شي او غرق شي. همدغه شان سپایان ورسره لاړه کشتۍ کې د اوبو منځ ته چې ورسېده، نو دې ځوان دې وخت کې بیا دعا وکړه او الله پاک نه دعا وکړه چې د ته نجات ملو شي. نو چې دعایو کا دعا قبول شوه او دې ځوان ته نجات ملو شو او دا د بادشاہ چې کوم سپایانو دا هلاک شو. دینه بعد بادشاہ په دې فکر کې و چې دا ځوان په څه طریقه باندې قتل کړي. خدا نو دې ځوان ورته ویل چې ته ما په یو طریقه باندې قتل کولی شي چې ته خلق را جمع کړي او بیا غشی را واخلي، په هغې باندې د الله نوم ووایې او بیا چې کوم دی په هغه شي باندې ما ولي، په دې طریقه ته ما قتل کولی شي او کنی نور ته په بله طریقه ما نه شي قتل کولی. پادشاه هم دغه څه وکړه، خلق را جمع کړه او یو لویه اجتماع وه، په دې کې غشی را واخیستو، په هغې د الله نوم وویلو او غشی خوشې کړو. نو دا غشی د ځوان په تندي باندې ولګېدو، هغه په خپل تندي باندې لاس کېښودو او هغه شهید شو. خلکو چې دا واقعه ولیده، نو دوی خو مخکې هم دا واقعات لیدلي وو چې دا ځوان د ته نجات ملو شوی و، دینم خبر وو. او بیا دا واقعه هم ولیده، نو هغوی چې کوم خلک راجمه وو، هغوی ایمان وروړو، مسلمانان شو. نو د بادشاہ چې کوم وزیرانو مشیرانو، هغوی بادشاہ ته ویل چې تا چې څه غوښته دا خو د هغې خلاف وشو. تا دا غوښته چې خلک مسلمانان نه شي، دا کم چې مسلمانان شوي دي دا خلک ختم شي، دا دین خور نشي. او دا خو دا لویه مجمع، دا لویه اجتماع، دا مسلمانان شو، دا خو چې تاسو غوښته د هغې خلاف کار شو. بادشاہ بیا حکم کو چې کم خلک مسلمانان شوي دي، دې لپاره هور تیار کړي او دا اعلان وکړي چې د هور ته به خپله ور ودانګي، ځان ته هور کې خپله واچي. او که څوک انکار کوي، څوک هور کې ځان خپله نه اچي، نو بیا به سپایان او فوجیان دا به ریساری او اغیبه دا مسلمانان دا به په هور کې اچي. همدغه اوشو یو لوی اور به تیار کو او بیا چې کم دی اعلان وشو چې کم مسلمانان دي، هغوی به د اور کې سوځي، د اور ته به پخپله ورځي او پخپله به ځان د اور کې اچي. او که څوک داسې نه کوي، نو هغه به بیا د بادشاہ سپاهیان، هغوی به په زور بیا د اور کې اچي. په دغه وخت کې یو زنانه وه، نو هغه د اور ته ور داخلېده. هغې کې ماشوم و، وړوکې ماشوم. نو دا زنانه لږه ویرېده د اور نه، چې کله دا ویرېده نو د وړوکې ماشوم، د غېږ کې ماشوم چې کوم دی، د خپلې مور ته وویل چې ته یارېږه مه او ته په حق یې. نو هغه مسلمانان وې شهیدان که څه، دې ظالمانو اور ته ورواچول او سوې مجبوره که چې هغوی اور ته ځانونه لړکي. نو دا خلکو د اسلام پلار کې د دین پلار کې ډېر سختې دا برداشت کې خپل دین نه رستو نشو، ایمان یې پرې نه خودو، ایمان نه رستو نشو. د دنیا دا عارضي زندگی داوی قبول نه کا، خدا همیشه او دائمی زندگی دا د اوی کامیاب شوا. کم چې نیکان خلق وی باغی باندې د الله جل جلاله د جانب نه امتحانات هم راضی، سخت امتحانات په صلحا او په زیات نیکانو باندې راضی، او بیا کم مضبوط ایمان والا خلق وی، نیکان خلق وی چې د چا الله او د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت وی، هغه بیا خپل دین نه پریدی، حق لار نه بیا نه اوړي، په حق لار باندې قائم او دائم وی.